من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الصف ما قبل کے ساتھ ربط سورة مجادلہ میں ممتحنہ میں سورة ممتحنہ میں مومنین کاملین پر زجرات کا ذکر تھا، اب سورت صف میں کم تر مومنین پر زجرات کا بیان ہوگا. پہلی سورت کے اندر اعلیٰ درجے کے مومن، ان پر بیان زجرات، اس سورت کے اندر ان سے کم درجے کے مومنین جن سے جہاد کے بارے میں کوتاہی ہوئی تھی ان پر زجرات کا بیان ہوگا. یہ سورت صف کا ماقبل کے ساتھ ربط. دوسرا ربط، پہلی سورت میں مقاطعہ کا بیان تھا، بائیکاٹ کا. پہلی سورت میں مقاطعہ کا بیان تھا، اس سورت میں مقاتلہ کا بیان ہوگا. پہلی سورت میں مضمون تھا مقاتعہ، اس سورت کا مضمون ہے مقاتلہ، مقاتلہ قتال. خلاصہ، بیان توحید کا ذکر ابتدا میں، مومنین کو تین خطاب کیے جائیں گے. پہلا خطاب بطور زجر کے ہے، دوسرا تیسرا خطاب بطور ترغیب قتال کے. تین خطاب آ رہے ہیں اس سورت کے اندر مومنین کے لیے. پہلا خطاب بطور زجر کے ہوگا، دوسرا اور تیسرا خطاب بطور ترغیب قتال کے ہوگا. دو قصے ذکر کیے جائیں گے. پہلا قصہ زجر سے متعلق اور دوسرا قصہ بطور ترغیب قتال کے ذکر کیا جائے گا. پہلا قصہ زجر سے متعلق ہوگا اور دوسرا قصہ بطور ترغیب قتال کے ذکر کیا جائے گا. گویا کہ جو تین خطاب ہیں، پہلے خطاب کا تعلق پہلے قصے کے ساتھ ہوگا اور دوسرے تیسرے خطاب کا تعلق دوسرے قصے کے ساتھ ہوگا. دوسرے قصے میں بھی ترغیب قتال ہے اور دوسرا تیسرا خطاب اس میں بھی ترغیب قتال ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کوئی بھی جماعت ہو اس کی کامیابی کا دار و مدار تین قسم کے افراد پر ہوتا ہے، علماء، مجاہدین، اغنیاء. تین قسم کے افراد ہوتے ہیں جن پر جماعت کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے، علماء، مجاہدین، اغنیاء. اس سورت صف میں مجاہدین کا بیان ہوگا، یعنی فرائض مجاہدین. اگلی سورت آ رہی ہے سورت جمعہ، اس میں علماء کے فرائض کا بیان. اس کے بعد سورت منافقون میں اغنیاء کے فرائض کا بیان. اس سورت کا موضوع ہے فرائض مجاہدین، فرائض مجاہدین و سرفروشان اسلام. سبح للہ، یہ بیان توحید. سبح کالن یا حالن، آسمان میں زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کرتا ہے، بہ اعتبار کال کے یا بہ اعتبار حال کے. بولنے والی چیزیں بطور کال کے اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہیں، اور جن چیزوں میں بظاہر بولنے کی طاقت نہیں ہے وہ بزبان حال ان کا حال بتاتا ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزِ علت، یہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عزیز قدرت کامل اللہ ہی کی ہے اور شریک کوئی نہیں، حکمت کامل وہ بھی اللہ ہی کی ہے اور شریک کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، زجر برائے مومنین، سورت ممتحنہ میں اعلی درجے کے مومنین پر زجر تھی، اس میں اس سے کم درجے کے مومنین جن سے جہاد کرنے میں کوتاہی ہو گئی تھی ان پر زجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یہ خطاب اول بھی ہے، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو، کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو۔ یہ بات صحابہ کرام نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں وہ اعمال معلوم ہو جائیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں تو ہم ان پہ عمل کریں گے، وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں اگر ان اعمال کا ہمیں علم حاصل ہو جائے تو ہم ان اعمال پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اعمال میں سے یہ جہاد والا عمل ہے، وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں، اعمال مرضیہ ہند اللہ، اعمال مرضیہ ہند اللہ، ان اعمال مرضیہ میں سے، پسندیدہ اعمال میں سے جہاد ہے۔ جب کہتے تھے تم کہ ہم عمل کریں گے تو پھر سستی کیوں کرتے ہو، جہاد پر عمل کرو، کیونکہ جہاد بھی اعمال مرضیہ سے ہے۔ کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو، قبر مقتن عند اللہ، بہت بڑی بات ہے غصے کی اللہ کے ہاں یہ کہ تم کہو وہ جو تم نہ کرو، جو کرتے نہیں ہو وہ تم کیوں کہتے ہو، جب تم نے سستی کچھ دکھانی ہے جہاد کے معاملات میں تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ پسندیدہ اعمال کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم ان پہ عمل کریں گے۔ ان اللہ یحب الذین ترغیب قتال، ترغیب قتال اور ثمرہ سرفروشی، سرفروشی سرفروشان اسلام، اسلام کے لیے جو اپنی جان تک کو قربان کر دیتے ہیں، سروں کو قربان کر دیتے ہیں، ان کا ثمرہ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیل، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یقاتلون فرائض سرفروشان، جو مجاہدین ہیں ان کا کام ہے قتال کرنا، اور جو قتال کرے گا، جہاد کرے گا، سرفروشی اختیار کرے گا تو اس کا ثمرہ کہ اللہ اس سے پسند کرے گا۔ ان اللہ یحب، اللہ اس سے محبت کرے گا، یہ ثمرہ سرفروشی، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ صفن، جو قتال کرتے ہیں، صف در صف، کانہم بریان مرسوس، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، جس طرح ایک سیسا پلائی مضبوط دیوار ہوتی ہے اس طرح قطار کھڑی کر کے، یوں یعنی اللہ کی راہ میں وہ جنگ کرتی ہیں۔ یہ ترغیب قتال ہو گئی کہ اس طرح قتال کرنا چاہیے، قتال کرو گے اللہ کے محبوب بنو گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، متعلق زجر، قصہ اول متعلق زجر، پہلا قصہ آ رہا ہے جس کا تعلق ہے زجر کے ساتھ، زجر کے ساتھ، زجر یہی آئی تھی جہاد میں سستی کرنا، اس پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے بطور زجر کے، جہاد میں سستی کرنا، جہاد نہ کرنا، اس پر اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اب قصہ آ رہا ہے، اس قصہ میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے جن میں جہاد کرنے میں کوتاہی ہوئی، تو اس قصے کا تعلق ہو جائے گا زجر کے ساتھ. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو فرمایا اذ قال موسیٰ سمرا ادائے فریض عدم ادائے فریضہ، سمرا عدم ادائے فریضہ یعنی زیغ فی القلوب، کہ جب انسان فرائض اپنے پورے ادا نہ کرے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے دلوں میں کجی پیدا ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے جہاد والے فرض کو ادا نہ کیا تو ان کے دلوں میں بھی کجی پیدا ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ، کیوں تم مجھے ایزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو فرمایا تھا جہاد کرو، تو قوم سے آگے نے قوم آگے سے کہنے لگی فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، وہ جی ہم تو جنگ نہیں کرتے ہیں تو جا کے جنگ کر. اللہ پاک ان پہ ناراض ہو گیا، ان پہ ناراض ہو گیا. اب وہ جو اس طرح جنگ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا لم تؤذوننی، اس طرح جنگ نہ کر کے جہاد میں شریک نہ ہو کر مجھے ایذا کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں. قد تعلمون مانے از ایذا، مانے از ایذا، رسول ہونا یہ رکاوٹ ہے ایذا کے لیے. جب سمجھتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھے ایذا مت دو، تو مجھے ایذا مت دو. فلما زاغو، پس جب وہ ٹیڑے ہو گئے اس فرمائش کے بعد بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ تنبیہ کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹیڑا پن اختیار کیا، تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا، دلوں میں ٹیڑ پیدا ہو گئی. یعنی ارمان، ارمان از توفیق ہدایت، ہدایت کی توفیق سے محروم ہو گئے. اللہ نے دلوں کو ٹیڑا کر دیا، ہدایت سے محروم کر دیا. واللہ لا یہدی، بیان سنت اللہ، اللہ تعالی کے طریقے سنت کا بیان، اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو. جب انہوں نے اس طرح نافرمانی کی تو اللہ پاک ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب اس کا زجر کے ساتھ تعلق ہے، ان لوگوں نے جہاد میں سستی کی، اللہ پاک نے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اشارہ کیا جا رہا ہے. یوں اس طرح اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کرنا چاہیے، پیغمبر کی ایزا کا کام نہیں کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اِذْ قَالَ عِيسَى، دوسرا قصہ، قصہ دوم، قصہ دوم میں ترغیب قتال کا ذکر ہے، ترغیب الی القتال. جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیا، میں تمہارے لیے رسول بن کے آیا ہوں مصدقا، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہوں، پہلی کتاب تورات کی، علیکم، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی، یأتی مِن بَعْدِ، جو میرے بعد آئے گا، اسمُهُ احمد، یہ تعیین رسول، وہ رسول کون ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاہم بالبینات، وجہ جہاد اول، پس جب پیغمبر لے آیا واضح دلائل، پیغمبر لے آیا واضح دلائل، کالو، تو کہنے لگے ہذا سحر مبین، یہ جادو ہے ظاہر، ہذا سحر، کہنے لگے جادو ہے، معجزات کے متعلق. جب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو معجزات کے بارے میں کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے. تو جو بینات کو جادو قرار دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے. فلما جاہم وجہ جہاد اول، یعنی محل جہاد مخالفین اسلام ہیں، جو بینات کے مخالف ہیں اسلام کے مخالف ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو. کیوں کرو؟ کہ وہ اسلام کے مخالف ہیں، وہ بینات کو جادو کہتے ہیں. ومن اظلم من افترا، محل جہاد دو یا وجہ جہاد دو، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ تراشے. وہو یدعا الی الاسلام، حالانکہ اس کو دعوت دی جاتی ہو اسلام کی، اسلام کی دعوت دی جاتی ہو اور وہ اللہ پر جھوٹ تراشے. اسلام کی دعوت دی گئی، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، بینات کا انکار کرنے لگا، بینات کو جادو کہنے لگا. صرف جادو ہی نہیں، کہنے لگا پیغمبر کے بارے میں کہ یہ پیغمبر جھوٹ تراشتا ہے. تو پیغمبر کے بارے میں یہ کہنے والا خود افتراء کرتا ہے اللہ پر جھوٹ کا. یہ جو پیغمبر کی پیغمبری کا انکار کرتا ہے، پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور پیغمبر کو سمجھتا ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے، یہ انکار کرنے والا پیغمبر کی پیغمبری کا یہ بھی اللہ پر جھوٹ تراشتا ہے. وہ بات سمجھے، ایک چیز ہے ثابت نہ ہو اس کو ثابت کیا جائے یہ بھی جھوٹ ہے، افتراء ہے. ایک ثابت چیز ہو اس کا انکار کیا جائے یہ بھی جھوٹ ہے، افتراء ہے. اب پیغمبروں کی پیغمبری ثابت، اس ثابت چیز کا انہوں نے انکار کیا، انکار کیا تو یہ اللہ پر جھوٹ تراشا. جو اللہ پہ جھوٹ تراشتا ہے اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے. دوسرا محل جہاد، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ نہیں توفیق دیتا ظالموں کو، ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، یعنی ان کا علاج قتال ہے. یہ جو ظالم ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ پر جو جھوٹ بولتا ہے، پیغمبر کی پیغمبری کا انکار کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے. جو ظلم کرتا ہے اسے اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، ہدایت تو ملتی نہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے ساتھ جہاد کرو. یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ محل جہاد سوم، محل جہاد سوم، وہ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں اللہ کے نور کو. نور اللہ دین اسلام، دین اسلام یہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کے نور کو دین اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں. بے افواہہم، بے افواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، صرف زبانی باتوں سے. کیا؟ من گھڑت افسانے اسلام کے مقابل، جیسے بت پرستی، گور پرستی وغیرہ. منہ سے، اس سے مراد کیا ہے؟ من گھڑت افسانے اسلام کے مقابل، اسلام کے مقابل کس سے کہانیاں لے آتے ہیں؟ بت پرستی ثابت کرتی ہیں، گور پرستی، قبر پرستی ثابت کرتی ہیں. یہ شرک کی جتنی باتیں ہیں یہ بے افواہہم، یہ صرف زبان زبان کی باتیں ہیں. ان باتوں کے ساتھ وہ اللہ کے دین، دین اسلام، اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں. واللہ متم نور ہی، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. ولو کرے الکافرون، اگرچہ ناگوار سمجھیں کافر، اگرچہ ناگوار سمجھیں کافر. اب وہ تو مٹانا چاہتے ہیں لیکن یہ شمع آسمانی ہے، نہیں مٹے گی. یہ نور اللہ، یہ اللہ کا نور، یہ اللہ کی شمع ہے، شمع آسمانی ہے، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، یہ نہیں مٹے گی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، یہ متم نور ہی اسی اتمام نور کے لیے ارسل رسولہ, اللہ نے رسول بھیجا, وہ الذی ارسل اسی اتمام نور کے لیے, جو اللہ پاک نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے, یعنی دین اسلام کو پھیلانا ہے, اسی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجا, بالہدا ہدایت دے کر, دین حق اور دین حق دے کر, لیظہرہ حکمت ارسال, اللہ پاک نے کیوں بھیجا, لیظہرہ علی الدین کل, تاکہ تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دے, لیظہرہ باعتبار حجت کے دوامن, باعتبار حجت کے دوامن اور باعتبار غلبہ کے, باعتبار غلبہ کے اصلاحن, اللہ پاک دین اسلام کو غالب کرے گا, یہ غلبہ باعتبار حجت کے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, دین اسلام دلیل اور حجت کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہے گا, اور جو عام طور پہ دنیاوی غلبہ ہوتا ہے وہ غلبہ وہ بھی اللہ پاک کسی وقت عطا کرے گا, دنیا کی اصلاح کرنا جب مقصود ہو, ولو کرے المشرکون, اگرچہ ناگوار سمجھے مشرک, یا ایھا الذین, یہ یہاں تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ, اس قصے کے اندر محل جہاد یا وجوہات جہاد, تین جہاد کی وجوہات کا ذکر کیا گیا, یہ وجوہات تقاضا کرتی ہیں جہاد کیا جائے, یہ جہاد کی ترغیبات ہیں, یا ایھا الذین آمنو, یہ خطاب دوم برائے مومنین, اس دوسرے خطاب میں ترغیب قتال, ترغیب جہاد آئے گا, یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم, بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تم کو بچا دے, من عذاب علیم, دردناک عذاب سے, تن جی کم, سمرائے اولا دفاع مذرت, وہ جو تجارت تمہیں بتا رہا ہوں اس کا پہلا فائدہ دفاع مذرت, عذاب سے بچو گے, تؤمنون باللہ ورسولہ, تؤمنون باللہ ورسولہ, وہ جو تجارت ہے اس تجارت میں تو منونا بیان سمن, بیان سمن, تو منونا باللہ ورسول ہی, اور اوپر لکھا ہوگا اصلاح قوت اعتقادیہ اول, و تجاہدونا تکمیل قوت عملیہ فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اچھا جی, تجارت بتاؤں, اس کے لیے دو اعتقادی قوتیں, ایک اللہ کے بارے میں توحید کا عقیدہ, رسول کے بارے میں رسالت کا عقیدہ, دو, تیسرا قوت عملیہ, تجاہدون فی سبیل اللہ, جہاد کرو مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ, جہاد کرو مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ, ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, یغفر لکم ذنوبکم, یہ پھر بیان ثمرات, وہ ایک ثمرہ پہلے دفعہ مجرد گزر چکا ہے پہلے, یہ پھر الگ آ رہا ہے, یہ ثمرہ اول اخروی, یغفر لکم, اللہ گناہ معاف کر دے گا, یدخلکم جنات, جنات میں داخل کرے گا, تجری من تحتہا الانہار, ومساکن طیبتن, اور پاکیزہ رہائشیں دے گا, فی جنات عدن, ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں, ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں اللہ پاک بہترین قسم کے مکان دے گا, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی, واخرا تحبونہا, اخرا نعتیکم عطیتن اخرا, نعتیکم عطیتن اخرا, ثمرہ دنیاوی, اس کے علاوہ اور کئی چیزیں اللہ پاک عطا کرے گا جن کو تم پسند کرو گے, وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب. یہ نصر من اللہ فتح قریب سے مراد فتح فارس اور فتح روم, فتح فارس اور فتح روم. وبشر المؤمنین. اچھا جی, اللہ پاک کہتا ہے یہ ترغیب جہاد آ رہی ہے, ترغیب جہاد. اس میں مال خرچ کرو گے, جان خرچ کرو گے, مال خرچ کرو گے, جان خرچ کرو گے, یہ بیان سمن آئے گا. اس کے مقابل اللہ پاک تمہیں جنت دے گا, اس کے مقابل اللہ تمہیں کیا دے گا؟ جنت دے گا. جنت گویا کہ مبیا, اس مبیا کے لیے سمن. تو جاہدون ایمان بھی ہے, اور ایمان کے ساتھ ساتھ تو جاہدون جہاد بالاموال, جہاد بالانفس. یہ جہاد کرو گے تو اللہ پاک مقابلے میں تمہیں جنت دے گا, مقابلے کے اندر تمہیں جنت دے گا. یہ تجارت بتا رہا ہوں, یہ تجارت کر لو, فائدہ ہے تمہارے لیے. یہ جہاد کی گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے. اچھا جی, یا ایھا الذین آمنو, خطاب صوم. تیسرا خطاب برائے مومنین, اس میں بھی ترغیب قتال ہے. یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ, اللہ کی نصرت کرنے والے, انصار دین اللہ, اللہ کے دین کی امداد کرنے والے بن جاؤ. انصار اللہ, کونوا انصار اللہ, موافق شرع کے, موافق اللہ کے دین کی نصرت, اللہ کی شریعت کے مطابق. اللہ کی شریعت کے اپنی طرف سے کوئی طریقہ اختیار کرے اور کہے جی میں نصرت کر رہا ہوں, وہ نصرت نصرت نہیں ہے. نصرت یہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو. کما قال عیسیٰ ابن مریم, جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریین کو کہا تھا, من انصاری اللہ, دین کے معاملے میں کون ہے جو میری امداد کرے؟ حواریین نے کہا تھا ہم امداد کریں گے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی تھی. وکفرت طائفہ, دوسری جماعت انکار کر گئی تھی, دو فریق بن گئے تھے. تو ہم نے تائید کی ان کی, الذین آمنوا علی دوہم فاصبحوا ظاہرین, تو یہ ایمان والے غالب ہو گئے. ظاہرین بالحجت والبرہان, یہ غالب ہوئے باعتبار حجت اور برہان کے. اس میں بھی ترغیب ہے جہاد کی, ترغیب ہے جہاد کی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور ہر زمانے میں جہاد کی رغبتیں تو ہوتی رہیں, ترغیبات ہوتی رہیں. مفسرین نے یہ بات چھیڑی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جہاد بالسیف ہوا ہے یا نہیں. یہاں پر لفظ آ رہا ہے فاصبحوا ظاہرین, فاصبحوا ظاہرین, تو اسی آیت کو لیا ہے بعض علماء نے, جو کہتے ہیں کہ جہاد بالسیف ہوا ہے, جو کہتے ہیں جہاد بالسیف ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ پاک جو کہتا ہے ایدنا, معلوم ہوا ان دونوں جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہوا, مقابلے میں اللہ پاک نے امداد کی ایمان والوں کی, پھر ایمان والے غالب ہو گئے. اس سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد ہوا ہے. اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے.